świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Opozycja ma ośrodki decyzyjne poza Polską, mówił o tym prezes PiS podczas spotkania z wyborcami w Kielcach. Z kolei w Poznaniu Lewica zaprezentowała kandydatów do Sejmu. O gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji mówi szef kancelarii węgierskiego premiera. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał w Kielcach, że opozycja ma ośrodki decyzyjne poza Polską. Bezpieczna przyszłość Polaków to taka polityka w Unii Europejskiej, w której jesteśmy i chcemy być, która zatrzyma drogę ku centralizacji przy hegemonii w założeniu dwóch państw, podkreślał. Jarosław Kaczyński uczestniczył w Kielcach w prezentacji przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości kandydatów do Sejmu i Senatu z listy kieleckiej. Jeżeli decyzje dotyczące Polski będą zapadały na zewnątrz, to przestaniemy być obywatelami, mówił Jarosław Kaczyński. Jeżeli ogromna większość decyzji dotyczących nawet takich spraw jak nasze lasy będzie zapadała na zewnątrz, poza Polską, to w gruncie rzeczy cała nasza demokracja to będzie tylko taki marny teatrzyk, bo władza, prawdziwa władza będzie poza Polską. I wtedy to określenie ludność będzie rzeczywiście prawdziwe, bo my przestaniemy być obywatelami, będziemy tylko ludnością. Prezes PiS zapowiedział w Kielcach, że od jutra partia rozpoczyna prezentację programu przed wyborami parlamentarnymi. Zawierać on będzie bardzo istotne punkty. Zachęcam, aby angażować się w dyskusję o naszym programie wyborczym. Ta sprawa jest ważna dla nas i dla Polaków, mówił. Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń powiedział, że od dzisiaj w całym ugrupowaniu obowiązuje parytet. W Poznaniu odbyła się prezentacja kandydatów i kandydatek do Sejmu z okręgu poznańskiego. Od dzisiaj, od tego momentu w Lewicy mamy pełen parytet. Nie tylko jeśli chodzi o naszą reprezentację liderską, ale także jeśli chodzi o nasze listy. Mogę dzisiaj z dumą tutaj w Poznaniu powiedzieć, że także lista poznańska będzie reprezentowana przez równą reprezentację kobiet i równą reprezentację mężczyzn. Robert Biedroń stwierdził również, że listy Lewicy to jedyne w tych wyborach, z których nie startują osoby o przekonaniach skrajnie prawicowych. Komitet Wyborczy Lewicy pójdzie do październikowych wyborów z hasłem "Serce mam po lewej stronie". Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa Krajowej Solidarności Piotra Dudy odbyły się uroczystości związane z 43. rocznicą podpisania porozumienia jastrzębskiego. Uczczono też 35. rocznicę górniczych strajków w 1988 roku. Premier mówił w Jastrzębiu Zdroju o szerokiej roli Solidarności. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Solidarność jednoznacznie kojarzy się z wolnością. To wielkie słowo Solidarność to nie tylko historia tamtych dni. To słowo oznacza przebudzenie narodowe i drogę w kierunku wolności, która wtedy się rozpoczęła i niespełna dekadę później zakończyła się dla Polski odzyskaniem suwerenności. Premier dodał także, że Solidarność odpowiada na wyzwania współczesności. Jak z kolei dodał Piotr Duda, postulaty Solidarności dotyczyły głównie praw pracowniczych i są aktualne także obecnie. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność stoi na straży nie tylko historycznych postulatów, ale bieżących działań związanych z funkcjonowaniem pracowników w szeroko rozumianym miejscu pracy. Mateusz Morawiecki zapowiedział również przyspieszenie prac związanych z budową pawilonu Porozumień Jastrzębskich, w których mają być upamiętnione tamte wydarzenia. Szef kancelarii węgierskiego premiera powiedział, że świat zachodni powinien dać Rosji gwarancję bezpieczeństwa. Dodał, że Rosjanie nie są zagrożeniem dla Europy Środkowej. Gergej Gulyás został zaproszony na spotkanie ze studentami prawa w miejscowości Wojtor, gdzie był pytany m.in. o możliwe scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie. Europa postawiła się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogąc wypracować jednego stanowiska, do którego zawsze zachęcaliśmy, że jeżeli ktoś się boi Rosji, to powinniśmy dać mu gwarancję bezpieczeństwa. Powiedział do młodych ludzi Gergej Gulyás. Według niego jedynym rozwiązaniem są w tej chwili rozmowy Amerykanów z Rosją. Powiedział też, że świat zachodni powinien dać gwarancję bezpieczeństwa Rosji, ale w żadnym wypadku nie powinien dawać Ukraińcom członkostwa w NATO. Zdaniem polityka Ukraina nie ma realnych szans na odzyskanie okupowanych terytoriów, a Rosja nie stanowi zagrożenia dla Europy Środkowej, co pokazało półtora roku wojny, kiedy to rosyjska armia nie uzyskała zakładanych rezultatów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator i Mariusz Dąbrowski. Podobnie jak wczoraj, tak i dziś są kłopoty z przejazdem trasą numer 55 między Malborkiem Kałdowem a Kamionką. Droga krajowa numer 25 między węzłem Modła a węzłem Konin. Na drugim kilometrze tej trasy spaliło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Kalisza. Trasa S19 w Janowie Lubelskim na 74 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Na krajowej 17 na odcinku Krasnestaw-Zamość w Sitańcu-Wolicy na 170 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba jest ranna, a ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Trasa S8 między Wyszkowem a Emilianowem utrzymuje się korek w Niegowie na 499 kilometrze. Tam doszło do kolizji pięciu aut osobowych, które blokują jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostradowa obwodnica Wrocławia, a więc A8 między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Południe na 8 kilometrze. Po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Kudowy. Ostrożności i życzliwości. A do końca dnia miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni. W ciągu dnia jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu duże, możliwe też słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 19 do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Mamy na 20 lat, ekstrapensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z ekstrapensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w ekstrapremii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat, ekstrapensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Zobacz, dziewczynki zrobiły listę rzeczy do szkoły. Trzeba było zacząć zakupy w maju. Spokojnie, kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły? Mają. Kup teraz i zapłać później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to już 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Coraz głośniej przy Myśliwieckiej, bo tuż obok za niecałe pół godziny, za 22 minuty rozpocznie się klasyk Ekstraklasy. Widzew przyjechał na Łazienkowską, zagra z Legią. My już także nasłuchujemy, co tam się dzieje. Tak, a zakończyło się już drugie dzisiejsze spotkanie w naszej Ekstraklasie. Zagłębie Lubin pokonało 1-0 po bramce Kopacza Pogoń Szczecin, więc kryzys sportowców po tym laniu, które podopieczni Gustafsona otrzymali od belgijskiego Henku, trwa. Świetne, dalej. Idealne piłkarskie nazwisko Kopacz. To się zgadza, to wszystko pasuje. Lepiej niż Drewniak, nasze... a taki też jest piłkarz. Tak, dużo lepiej. Nasze nazwiska to? Mateusz Warianka. I Robert Grzędowski, to my zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Żyjemy tenisowym turniejem US Open, żyjemy siatkarskimi mistrzostwami Europy wcześniej, kobiet, teraz mężczyzn. No i nie trudno się dziwić, w końcu reprezentanci Polski walczą w tych turniejach o czołowe lokaty. Nie powalczą, bo nie zagrają w ważnej imprezie, która rozpocznie się w najbliższych dniach. Warto jednak zwrócić uwagę na Puchar Świata w rugby, bo według różnych statystyk i rankingów to jedna z pięciu najważniejszych sportowych imprez na świecie. Dokładnie tak. W najbliższy piątek rozpocznie się jedna z najważniejszych imprez w świecie sportu, największa w kalendarzu 2023 roku. Przypomnijmy, 4 lata temu Mistrzostwo Świata wywalczyła reprezentacja RPA. W finale turnieju rozgrywanego w Japonii Springboks pokonali reprezentację Anglii. The biggest prize of them all! South Africa! 4 lata później, a więc przez najbliższe 2 miesiące, Puchar Świata w rugby rozgrywany będzie we Francji. W tym kraju to prawdziwe sportowe święto. Uświetni je 20 zespołów, w tym gronie są oczywiście najmocniejsze drużyny świata. Są zespoły liczące na sprawienie niespodzianki, jak reprezentacja Gruzji. I jest także jeden debiutant, czyli reprezentacja Chile. Ale oczy kibiców z całego świata zwrócone będą na rywalizację potęg, na rywalizację o Mistrzostwo Świata. Na pewno trzeba tutaj wspomnieć o tej odwiecznej rywalizacji półkuli północnej z południową. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak silne będą w czasie turnieju drużyny właśnie z tych rejonów świata. Mówi były zawodnik, obecnie komentator rugby Mariusz Lidl. Na pewno jeżeli chodzi o półkulę południową, musimy pamiętać o południowej Afryce, która jest obrońcą tytułu wywalczonego przed 4 laty, ale z drugiej strony Nowa Zelandia to też będzie liczący się kandydat do zdobycia Pucharu Webba Ellisa. RPA i Nowa Zelandia, czyli Springboks i All Blacks są największymi faworytami z półkuli południowej. Półkuli, która z dotychczasowych 9 Pucharów Świata wygrała 8. Jedyne zwycięstwo półkuli północnej to rok 2003 i sukces reprezentacji Anglii. Tym razem Anglików w gronie faworytów brak. Co do półkuli północnej, no na pewno i medialnie w gronie ekspertów pojawia się regularnie temat gospodarzy, czyli Francuzów. Trójkolorowi od w zasadzie 4-6 lat przygotowywani są do tego turnieju. To jest kluczowa impreza we Francji. No i oczywiście Irlandia, która jest obecnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o światowy ranking, i ta drużyna niewątpliwie jest bardzo silna. W ostatnich kilkunastu miesiącach Irlandia grała w rugby najlepiej na świecie, ale Puchar Świata w ich wypadku to zupełnie inna historia. W Pucharach Świata mierzą się z tak zwaną klątwą ćwierćfinału. Pomimo tych sukcesów nigdy w Pucharze Świata nie udało się tej drużynie wyjść poza fazę ćwierćfinałową. Chcieliby tego dokonać Irlandczycy w tym roku, kiedy jak nie teraz drużyna Irlandii jest wyjątkowo mocna przed tegorocznym Pucharem Świata. Puchar Świata w rugby rozpocznie się w piątek w najlepszy możliwy sposób. W meczu otwarcia w ramach grupy A zagrają Francja i Nowa Zelandia. Zdaniem wielu ekspertów taki sam skład może mieć finał całego turnieju. Z jednej strony kibice Le Bleu dopingujący z trybun Stade de France. Z drugiej zawsze groźna, i to dosłownie, drużyna All Blacks ze swoją legendarną haką. Bo najpierw moc pokażą gospodarze, gdy w liczbie kilkudziesięciu tysięcy odśpiewają Marsyliankę, a chwilę później Nowozelandczycy zaprezentują swój taniec wojenny, czyli hakę właśnie. Szczerze mówiąc, lepszego widowiska w 2023 roku nie potrafię sobie wyobrazić. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź, zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00, tu Trójka, tu Trzecia Strona Medalu, w której rozmawialiśmy dziś także o sprawach związanych z reprezentacją Polski. Był temat w rozmowie z Michałem Listkiewiczem, temat wywiadu Roberta Lewandowskiego, który zaczął nieco rozliczać się ze sprawami katarskimi. Państwo też mają swój komentarz w tej sprawie. 227 Trójek. To, co usłyszałem z ust naszego zawodnika numer jeden, pana Lewandowskiego, no niestety, ale muszę się zgodzić. Z tym tematem należałoby już wyjść grubo wcześniej. Miał Robert o wiele więcej jeszcze czasu, żeby o tym porozmawiać, chociażby pół roku temu. No, raczej milczał. A szkoda. Także rzeczywiście porządek trzeba zrobić. No, trzeba zrobić to na pewno, no ale dobrze, że chociaż przyszła refleksja naszego kapitana reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że porządków żadnych nie trzeba robić na stadionie Legii przy Łazienkowskiej, gdzie wojskowi zagrają z Widzewem Łódź. Polski nasz ligowy klasyk. Za niecałe 10 minut to spotkanie się rozpocznie, a na miejscu jest niezawodny Tomasz Kowalczyk, który będzie obserwował to spotkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomku, mecz drużyn, które w różnych miejscach ligowej tabeli, choćby na koniec zeszłego sezonu, ale to jest ligowy klasyk nie bez powodu. Nie bez powodu, mimo że tak jak powiedziałeś, Robert, Legia czwarta teraz w tabeli, Widzew dwunasty, ale to jest dawnych wspomnień czar, to jest ta magia, to są wspomnienia rywalizacji w latach 80. i ta rywalizacja, którą bardziej pewnie kibice pamiętają, 96 i 97 rok. Legia prowadziła na własnym stadionie w 96 1-0, by przegrać 1-2 i praktycznie pożegnać się z mistrzostwem Polski. W 97 było jeszcze bardziej dramatycznie, bo było 2-0 do 86 minuty, a i tak Legia przegrała, a Widzew Franciszka Smudy zdobył mistrzostwo, później awansował do Ligi Mistrzów. Teraz rzeczywiście te nastroje zupełnie inne. Legia w fenomenalnym nastroju po awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Widzew ma swoje problemy, tylko 2 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki. Ta wspomniana 12 pozycja, ale tłum kibiców Widzewa też przyjechał na ten sektor. Czerwone koszulki, czerwone stroje fanów Widzewa wypełniają właśnie ten jeden sektor. Na pewno będzie komplet publiczności, bo tutaj dużo więcej tych białych barw, gorący doping jeszcze przed tym, jak piłkarze wyszli na murawie, na murawę. No i dziś w Legii debiutuje Steve Capuadi, nowy obrońca, wystąpi w tym spotkaniu. Natomiast trener Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa, ma o co grać, bo coraz więcej przebąkuje się na ten temat, że trochę czarnych chmur nad jego głową się gromadzi, ale jeżeli wygrałby dziś przy Łazienkowskiej, to te chmury zostałyby rozgonione. Podtekstów, klimatów, takich dodatkowych smaczków jest bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że to spotkanie tak piłkarsko nas jeszcze nie zawiedzie i zobaczymy niezły ligowy mecz. Powiedziałeś o tym debiutancie. Capuadi debiutuje. Legia ma za sobą 120 minut meczu z Midtjylland i rzuty karne, które 3 dni temu miały miejsce. Jak wiele tych zmian trener Kostaruniaić przeprowadził w ogóle na to spotkanie z Widzewem? No, tak naprawdę to nie jest aż tak dużo zmian. Wprawdzie na przykład od pierwszej minuty Blasz Kramer dzisiaj wystąpi zamiast Tomasza Pekharta, ale Blasz Kramer często zaliczał końcówki spotkań też w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i to jest zawodnik już w pewien sposób eksploatowany, a to jest też dla niego też takie wotum zaufania od trenera, że jest w stanie zagrać już teraz od pierwszej minuty, zagrać dużo więcej. No jest Radovan Pankow, bo kłopoty ma ze zdrowiem Artur Jędrzejczyk po tym spotkaniu właśnie w Lidze Konferencji Europy. i dzisiaj właśnie Radovan Pankow go zastępuje. Od pierwszej minuty też Ernest Mucci zamiast Guala, który nie popisywał się zbyt dobrą grą w meczu Ligi Konferencji Europy. No a poza tym jest Josue, jest Elitim, jest Kun, jest Slisz, więc ten garnitur, ta marynarka garnituru Legii, ta galowa. Dobrze, dziękujemy bardzo. Będziemy oczywiście wracać na stronę. Będziemy wracać, będziemy sprawdzać, jak idzie mecz także z perspektywy widzewa, bo czytałem takie hasło, że to może być ostatni taniec Janusza Niedźwiedzia. Czy tak będzie, się przekonamy. Z Tomkiem Kowalczykiem jeszcze będziemy się łączyć. Miałam zagrać na bis, światła, dywanik w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się. Start albo faul. Daria ze Śląska w Trójce, ale także informacje ze Śląska przybyły do nas na numer 227 Trójek. Byłem dzisiaj na wystawie fotograficznej poświęconej ruchowi Chorzów, spektakularnym spadkom i awansom ruchu Chorzów w ostatnich latach. Wystawa fotograficzna odbywała się w byłych wieżach kopalni Polska. Wystawa się nazywała Tam Anazot. Przygotował Tomasz Stefanik. Wystawa będzie jeszcze możliwa do oglądnięcia do 16 września. I zapamiętujemy także te informacje. A teraz czas sprawdzić, co dzieje się w tych najlepszych, najważniejszych ligach europejskich. Zaczynamy od hiszpańskiej La Liga. Najważniejszym wydarzeniem czwartej kolejki w La Liga wygrana Realu Madryt 2-1 z Getafe i dzisiejszy wieczorny wyjazdowy mecz Barcelony z Osasuną. Miejmy nadzieję, że z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Tymczasem największe hiszpańskie dzienniki nie mogą wyjść z podziwu skuteczności Bellingama. Bellingham non tiene techo, czyli Bellingham nie ma sufitu. Można przeczytać na okładce marki. To już piąta bramka w czterech meczach angielskiego piłkarza w barwach królewskich. Ta wczorajsza dała Realowi w 95 minucie zwycięstwo. Mister Goal, angielski tytuł w AS, czyni go specjalistą, fachowcem w zdobywaniu bramek. Moment zdobycia bramki był najgłośniejszym, jaki kiedykolwiek słyszałem. Kiedy zaśpiewali Hey Jude, chciałem się zatrzymać i ich posłuchać. Nogi mi się trzęsły. Przyszedłem tu dla takich momentów, powiedział po meczu dla telewizji klubowej Bellingham. Reprezentant Anglii zadebiutował w barwach królewskich 12 sierpnia. Jego zespół wtedy pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao i już w pierwszej połowie strzelił swojego pierwszego gola. Później były też wygrane mecze z Almerią i Celtą Vigo, w których brał udział przy wszystkich akcjach bramkowych. Trzykrotnie sam wpisał się na listę strzelców, raz asystował. Real dzięki wczorajszej wygranej ma 12 punktów i przewagę nad najlepszymi rywalami. Dziś też warto śledzić La Ligę, bo wieczorem zagra broniąca tytułu Barcelona z podobno już w cudzysłowie odblokowanym Robertem Lewandowskim. Jej rywalem w Pampelunie będzie Osasuna. Warto też podkreślić, że dwa dni temu Barce wzmocnili sprowadzeni na zasadzie wypożyczenia João Felix i João Cancelo. Duma Katalonii w ligowej tabeli jest na czwartym miejscu. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. To teraz przeniesiemy się do miejsca, które Robert Lewandowski na rzecz Barcelony opuścił, czyli Niemcy, czyli Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Trzecia kolejka Bundesligi i trzecie zwycięstwo mistrza Niemiec. Tym razem jednak Bayern Monachium musiał je wydrzeć z rąk Borussii Mönchengladbach. Źrebaki prowadziły do przerwy po golu Ko i Takury, ale w drugiej połowie spotkania Bawarczycy przekuli przewagę w skuteczność. Bramki zdobyli Leroy Sané i Matthijs Tel. Przy obu asystował Joshua Kimmich. Trener Thomas Tuchel miał powody do zadowolenia. Szczególnie druga połowa spotkania może napawać nas dumą. Pokazaliśmy dużo jakości. Cieszymy się, bo to ważne zwycięstwo przed trudnymi meczami z Bayerem Leverkusen i Manchesterem United. Jestem zadowolony z wyniku, zasłużonego i wywalczonego w trudach. Dzięki temu mamy dobrą atmosferę przed przerwą na reprezentację. Wspomniany Manchester United to mecz Ligi Mistrzów. Bayern zmierzy się w grupie również z Kopenhagą i Galatasaray. W fazie grupowej Champions League wystąpią także Borussia Dortmund, RB Lipsk i Union Berlin. Trener Tuchel wspominał również o Bayerze Leverkusen. Ten mecz odbędzie się 15 września i będzie to starcie na szczycie. Aptekarze też mają komplet zwycięstw. Tym razem podopieczni Szabiego Alonso rozbili Darmstadt aż 5-1. Błysnął fantastyczny młody Nigeryjczyk Victor Boniface, który zdobył dwie bramki i dołożył asystę. Zawodzi Borussia Dortmund, która znów zgubiła punkty. Tym razem tylko zremisowała z Heidenheim 2-2. Dla Beniaminka to pierwszy punkt w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dawid Kownacki po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie Werderu Brema. Gola nie strzelił, ale koledzy owszem. Werder pokonał Mainz aż 4-0. Jakub Kamiński tym razem dostał 7 minut w Wolfsburgu. A na zapleczu Bundesligi przypomniał o sobie Tymoteusz Puchacz. Polak błysnął w Kaiserslautern efektownym golem i asystą. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Just an alley creeper, light on his feet. I tym energetycznym akcentem od zespołu Queen przechodzimy do kolejnych sportowych wieści. Teraz przenosimy się na Półwysep Apeniński. Włoska Serie A rozgrywa trzecią kolejkę. Po raz pierwszy w tym sezonie zmierzyli się ze sobą potentaci. W piątek Milan w Rzymie pokonał Romę 2-0, a wczoraj niespodziewanie Lazio grało na stadionie Maradony Napoli 2-1. O meczach mówi nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Milan zagrał koncertowo. La Gazzetta dello Sport zatytułowała na pierwszej stronie Magiczny Milan. Fachowcy zachwycali się pięknymi akcjami Mediolańczyków, a szczególnie grą sprowadzonego z Chelsea Rubena Loftus-Cheeka. W Romie zadebiutował Lukaku. Grał przez ostatnie 25 minut, ale wiele nie wskórał. Bardzo blado wypadł Nikola Zalewski. Jak mu wyliczył Corriere dello Sport, aż 18 razy stracił piłkę. Rzymianie są w nieciekawej sytuacji. W pierwszych trzech meczach ligowych stracili aż 8 oczek. Samodzielnym liderem tabeli jest teraz Milan, jako jedyny z 9 punktami, ale może go dogonić Inter, jeśli wygra dziś na San Siro z Fiorentiną. Lazio przegrało w fatalnym stylu pierwsze 2 mecze sezonu, więc we wczorajszym meczu w Neapolu nikt nie dawał im najmniejszych szans, a wygrali i to zasłużenie. Posłuchajmy trenera Sarriego, dawnego szkoleniowca Napoli. Zagraliśmy dobry mecz. W pierwszej połowie cierpieliśmy, bo Napoli grało znakomicie, ale nie byliśmy pasywni. W drugiej dominowaliśmy. W pierwszych 30 minutach Neapolitańczycy stworzyli 5 sytuacji bramkowych i grali jak z nut. Ale wtedy po kontrataku i sprytnym podaniu Andersona strzałem piętą gola zdobył Luis Alberto, najlepszy na boisku. Wyrównał Piotr Zieliński z dystansu, piłka po rykoszecie wpadła do siatki. Zwycięską bramkę dla Lazio strzelił sprowadzony z Eintrachtu Japończyk Kamada po stracie piłki przez Zielińskiego. A gdyby nie VAR, wymiar kary byłby o wiele wyższy. Rzymianie zdobyli 2 odgwizdane, a potem unieważnione gole. Tytuły dzisiejszej prasy. Napoli zgaszone. Sarri udzielił lekcji Garcia. Fachowcy wskazują, że w tym meczu taktycznie Sarri Francuza zdemolował. Teraz przerwa w rozgrywkach z powodu meczów eliminacyjnych do finałów Euro. Italia pod wodzą nowego trenera Spallettiego zagra z Macedonią Północną i Ukrainą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przerwa reprezentacyjna będzie też dotyczyła piłkarzy z angielskiej Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! W angielskiej Ekstraklasie trwa 4. kolejka sezonu i jest to kolejka wysokich wyników. Najwięcej goli padło w 2 wczorajszych spotkaniach. Tottenham wygrał z Burnley 5-2, a broniący mistrzowskiego tytułu Manchester City rozbił Fulham 5-1. A skoro The Citizens strzelają dużo, to i dużo jest w protokole meczowym Erlinga Haalanda. Norwek zanotował hat-tricka i to klasycznego, bo tak zdaje się mówimy o 3 bramkach zdobytych przez jednego zawodnika w jednej połowie. Zakończyły się już 2 dzisiaj. Dzisiejsze spotkania. Crystal Palace wygrał z Wolverhampton 3-2, a Liverpool z Aston Villą 3-0. W poprzedniej kolejce Matty Cash tak się rozstrzelał, że i dziś się trafił do siatki. Tylko tydzień temu były to 2 gole dla Aston, a dziś samobój na 2-0 dla The Reds. W barwach The Reds niezmiennie gra i był dziś na boisku i gola także strzelił na 3-0 Mohamed Salah. Liverpool odrzucał uparcie kolejne oferty Saudyjczyków. Ta ostatnia miała opiewać na niemal 200 milionów funtów. Do transferu nie doszło. Na Emirates trwa spotkanie Arsenalu z Manchesterem United. Historia rywalizacji tych drużyn, także mecze z poprzedniego sezonu sugerują, że będzie to wyrównana walka, wręcz bitwa o punkty. Liczymy na zwycięstwo. Mówił przed meczem trener kanonierów Mikel Arteta, to oczywiście hit tej kolejki. Tam dokładnie teraz na Emirates Stadium jest 13 minuta i bezbramkowy remis. Liderem tabeli po zakończeniu kolejki, i to się już nie zmieni, będzie Manchester City. We'll be right back. mnie wierszem. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Minut pozostało do godziny 18, a to oznacza, że około kwadransa już za piłkarzami Legii i Widzewa. I był gol, ale nie będę Państwu zdradzał tej tajemnicy. Niech zdradzi ją Tomek Kowalczyk, który jest na stadionie Legii. Halo, halo. 14 dokładnie minut grają piłkarze, a w szóstej minucie Legia objęła prowadzenie. Dalekie wybicie Kacpra Tobiasza, bramkarza stołecznej ekipy, i ta piłka przeleciała w tak przedziwny sposób, że zagapili się obrońcy Widzewa. Łódź spadła pod nogi Ernesta Muciego. Ten pobiegł kilka dobrych metrów i wpadł w pole karne Widzewa. Strzał w okolicach dalszego słupka. Rawas pokonany. Tak dosyć nieoczekiwanie, łatwo, miło i spokojnie Legioniści objęli prowadzenie, a jeszcze 60 sekund wcześniej mogło być bardzo groźnie pod bramką Tobiasza, bo Mato Milosz głową strzelał w okolice słupka. No właśnie, zablokował strzał Kacper Tobiasz, a później po tym nieudanym rzucie rożnym gracze Legii wyprowadzili właśnie akcję, która zaważyła o golu. Jeszcze Ernest Mucci 3 minuty później miał kolejną świetną sytuację, ale też ją zmarnował. Na razie w Legii utrzymuje się taka dobra atmosfera po meczu Ligi Konferencji Europy wygranym z Midtjylland w czwartek po rzutach karnych, pierwszych karnych w historii tego klubu. A teraz legioniści przy piłce: Josue, Bartosz Slisz do Pankowa. Pankow nie był zbyt pewnym właśnie z Duńczykami, ale teraz ładnie rozpoczął akcję legionistów. Lewa strona boiska, czeka na piłkę Kun, zagranie do Blaża Kramera. Zobaczymy, jak on sobie poradzi w tym szerszym wymiarze czasowym. Slisz, Josue, Slisz, szybciutka wymiana, 40 metrów do bramki Widzewa, ale nabiera akcja rozpędu. Slisz, rozrzucenie piłki na lewą stronę, Patryk Kun. Na razie jedna asysta w barwach Legii, ale też potrafi skrzydłem ruszyć. Popędził w stronę pola karnego. Tam dobry powrót obrońcy łódzkiego Widzewa, który wybija piłkę i będziemy mieli tylko rzut z autu. Dobrze ustawiony Stępiński. Aut na wysokości pola karnego. Rozgląda się Rawas. Rozglądają się obrońcy Widzewa. Co dzieje się teraz na boisku? A tam Blaż Kramer trzyma się za kolano i aż usiadł. No, mamy nadzieję, że ten zawodnik, który miał spore problemy ze zdrowiem, dochodził, odbudował. Zachowywał się w barwach Legii, nie nabawił się tutaj jakiegoś poważnego urazu, bo będzie na pewno potrzebny trenerowi Runiajciowi w Lidze Konferencji Europy. Jest potrzebna teraz interwencja lekarzy warszawskiej drużyny. Moment przerwy, moment oddechu, to moment też na porozmawianie ze swoimi piłkarzami. Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa, podszedł do graczy w takim kółeczku 4-5 piłkarzy, którzy teraz piją łapczywie wodę. Już trochę się zmęczyli, te warunki są dobre do grania, ale na pewno jest też ciepło przy Łazienkowskiej i właśnie zawodnicy łódzkiego Widzewa teraz wykorzystują tę chwilę na tutaj zbudowanie jakiegoś pomysłu na dalszą część tego spotkania. Legioniści chyba dalej będą grać z Blażem Kramerem. Patrzymy na zegar. 17 minuta spotkania przy Łazienkowskiej. Legia Widzew wciąż 1-0. A będziemy wracać jeszcze dziś w Trójce na Łazienkowską, między innymi w serwisie sportowym po godzinie 19:00. Tomek Kowalczyk jest na meczu Legia Widzew na klasyku Ekstraklasy. Bardzo dziękujemy za te relacje. Into the center of our